एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 31वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है मो 82 साल देस यो, यानी 82 साल की हो चुकी हूँ। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। पिछली बार आन्ना फुजी पर्वत की तस्वीरें खींचने गई थी। उसके बाद वो साकुरा के साथ उनकी दादी जी के घर गईं, जो शिजुओका में ही है। दादी जी स्वस्थ हैं, वो अकेली रहती हैं और अपने बगीचे की देखभाल करती हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है मो 82 साल देस यो, यानी 82 साल की हो चुकी हूँ। ओबा-san, ओ गेंकी देस ने। मो 82 साल देस यो। सा, ओ चा ओ दोज़ो। वा, किरे ना मिदोरी इरो। कावरी मो ई देस। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले आन्ना ने कहा ओबा-san, ओ गेंकी देस ने, यानी दादी जी आप इस उम्र में भी स्वस्थ लग रही हैं। ओबा-san का मतलब है दादी जी। और दोस्तों, दादाजी को जापानी भाषा में कहते हैं ओजी-san। उसके बाद है ओ गेंकी, जो विशेषण गेंकी यानी स्वस्थ में उपसर्ग ओ लगाकर बना एक विनम्र शब्द है। दिस वाक्य के अंत में लगता है और विनम्र भाव दर्शाता है। और ने का इस्तेमाल तब करते हैं जब बोलने वाला किसी बात से प्रभावित हो या कोई बात उसके दिल को छू गई हो। अन्ना की बात सुनकर दादी जी ने कहा मो 82 साल देस यो, यानी 82 साल की हो चुकी हूँ। मो का मतलब है पहले ही। इस वाक्य में इसका भाव ये है कि कुछ हो चुका है। 82 का अर्थ है 82 और साई का मतलब है साल। इसका प्रयोग केवल उम्र बताने के लिए किया जाता है। दिस वाक्य के अंत में लगता है और विनम्र भाव बताता है। और यो वाक्य के अंत में तब लगाया जाता है जब बोलने वाला सुनने वाले को कोई ऐसी जानकारी दे रहा हो जो सुनने वाले को पता ना हो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं जापानी भाषा में दो अंकों की संख्याओं की गिनती के बारे में। अभी हमने सीखा कि हाचिजूनी का मतलब है 82। ये बना है हाचिजू यानी 80 के साथ नी यानी दो जोड़कर। यानी दो अंकों की संख्याओं की गिनती के लिए पहले दहाई की संख्या बोलते हैं और फिर इकाई की। जैसे अगर आपको बोलना हो 25 तो पहले दहाई की संख्या यानी 20 बोलिए। 20 को जापानी में कहते हैं नीजी। और उसके बाद जोड़ दीजिए इकाई की संख्या 5 यानी गो। तो 25 को कहेंगे नीजी गो। और दोस्तों, साथ ही ये भी सीख लेते हैं कि किसी की उम्र कैसे पूछते हैं। इसके लिए वाक्य है ओइकुत्सु देसु का, यानी आप कितने साल के हैं। वैसे आमतौर पर महिलाओं से सीधे सीधे उनकी उम्र पूछना अच्छा नहीं माना जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब लौट आते हैं आज की बातचीत पर। दादी जी ने आगे कहा सा ओ चा ओ दोज़ो, यानी लो चाय पियो। सा का मतलब है लो। इसका इस्तेमाल किसी को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते समय किया जाता है। ओ चा का मतलब है चाय। ये चा यानी चाय शब्द में उपसर्ग ओ जोड़कर बना है। ये ओ विनम्र बातचीत में संज्ञा या विशेषण के साथ जोड़ा जाता है। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले विशेषण गिनकी यानी स्वस्थ के साथ इसका प्रयोग हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। उच्चा के बाद आया ओ जो कर्म कारक है और उसके बाद है दोज़ो यानी लो या लीजिए। शिजुओका की चाय जापान में बहुत मशहूर है और बहुत स्वादिष्ट होती है। चाय देखकर आन्ना ने कहा वाह किरे ना मिदोरी इरो, यानी वाह सुंदर हरा रंग। वाह का मतलब है वाह। किरेइना बना है विशेषण किरेई यानी सुंदर में ना जोड़कर। जब इस तरह के विशेषण संज्ञा से पहले आते हैं तब उनमें ना जुड़ जाता है, इसीलिए इन्हें ना विशेषण कहते हैं। तो यहाँ किरेई बन गया किरेइना। मिदोरीरो का मतलब है हरा रंग। ये मिदोरी यानी हरा और ईरो यानी रंग को जोड़कर बना है। दोस्तों जापान में जब भी चाय की बात होती है तब आम तौर पर इसका मतलब होता है हरी चाय। और चलिए अब कुछ और रंगों के नाम याद कर लेते हैं। लाल को कहते हैं आका, नीले को कहते हैं आओ और पीले को कहते हैं की। अन्ना ने आगे कहा काओरी मो ई देस यानी खुशबू भी अच्छी है। काओरी का मतलब है खुशबू, मो का मतलब है भी, ई का मतलब है अच्छा या अच्छी और दिस वाक्य के अंत में विनम्र भाव दर्शाने के लिए लगाया जाता है। तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। ओबासान ओगेंकी देसु ने, मो 82 साई देसु यो। सा ओचा ओ दोजो। वा किरेई ना मिदोरी इरो, काओरी मो ई देसु। और अब बारी है हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की। आज हमने सीखा कि संज्ञा चा यानी चाय में ओ जोड़ने से बन जाता है ओचा, जो विनम्र शब्द है। तो क्या किसी भी शब्द में ओ जोड़कर उसे विनम्र बनाया जा सकता है? जान लेते हैं तो कुनागा सेंसे से। तो कुनागा सेंसे बता रही हैं कि जिस व्यक्ति को बात बताई जा रही हो या जिसका जिक्र बातचीत में आ रहा हो उसके लिए आदर व्यक्त करने के लिए उसके संबंध में इस्तेमाल हो रही संज्ञा या विशेषण के पहले ओ या गो लगाते हैं। जैसे शिंगोतो यानी काम में ओ जोड़ने से बनता है ओशिंगोतो, या गेंकी यानी स्वस्थ में ओ जोड़ने से बनता है ओगेंकी, या काजोक यानी परिवार में गो जोड़ने से बनता है गोकाजोक। आमतौर पर संज्ञाएं अपने साधारण रूप में होती हैं और उन्हें विनम्र बनाने के लिए उनमें उपसर्ग ओ या गो जोड़ा जाता है। लेकिन कुछ संज्ञाएं ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा उपसर्ग के साथ ही करते हैं, जैसे इस पाठ में आए शब्द ओचा यानी चाय और ओबासान यानी दादी जी। दूसरी तरफ कुछ संज्ञाएं ऐसी भी हैं जिनमें कभी ओ या गो नहीं जोड़ते, जैसे कैमरा यानी कैमरा, जैसे विदेशी भाषा से लिए गए शब्द। तो अब सवाल ये उठता है कि कब ओ लगता है और कब गो। तो गो उन संज्ञाओं से पहले लगाया जाता है जो मूल रूप से चीनी भाषा से ली गई हैं। अन्य सभी संज्ञाओं से पहले ओ लगाते हैं, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि कौन सा शब्द चीनी भाषा से लिया गया है और कौन सा मूल रूप से जापानी है, इसलिए एक एक शब्द अलग से याद कीजिए। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। लगता है कोई कुछ पी रहा है। जब कोई कुछ गटक कर पी रहा हो तो उस आवाज को बताने का जापानी शब्द है गोक गोक। और जब कोई कुछ जल्दी जल्दी पी रहा हो तब कहते हैं गाबू गाबू। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द। अब बारी अन्ना के ट्वीट की। आज दादी जी ने जो चाय पिलाई वो बहुत स्वादिष्ट थी। बिना चीनी की हरी चाय का स्वाद भी अच्छा लगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 31वां पाठ? अगली बार भी अन्ना साकुरा की दादी जी के घर में ही रहेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।